Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'ndeyiz. O güzel mektebin atmosferinden nasiplenmek için buradayız. İşin en kötü tarafı eli boş dönmektir bir yolculuktan. Allah inşallah bizleri eli boş dönenlerden etmesin. İnşallah istifade edenlerden olalım. İstifade ettirenlerden olalım. Bu güzel mirastan nasiplenenlerden olalım. Ellerimiz hem bu dünyada hem öte dünyada boş kalmasın inşallah. O güzel mektepten iki güzel talebeyi daha işleyeceğiz bugün. Ama ben talebelere geçmeden önce bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. Biz şimdiye kadar 6 talebe mi işledik? 4 talebe işledik. Bugünle 6 olacak sayı. Ve bundan sonra da yine sayıyı 20'ye kadar götüreceğiz. Kararımız öyleydi. İnşallah Allah nefes verirse 20 tane güzide insanı bu kürsüden ben anlatacağım, ben nasipleneceğim, siz dinleyip siz nasipleneceksiniz inşallah. Ancak her ne kadar biz talebeleri işlesek de işin altında, ekseninde şu hakikat var. Biz aslında hocayı işliyoruz. Aslında biz o talebeleri yetiştiren, o talebeleri cihana iz bıraktıracak bir hale getiren, o talebeleri talebe yapan, o talebeleri miladi 6. yüzyılda yaşayıp da kaybolup giden biri değil, yaşanan, yaşatan, yaşayanlara da örnek ve model olabilecek bir seviyeye çıkaran muallimler muallimi Efendimiz'i işliyoruz. Her talebeyi işlediğimizde aslında zihnimizde bu olmalı. Çünkü biz o talebeleri işlerken aslında onların üzerinde olan nebevi izleri anlamaya çalışıyoruz. Size geçen ders işin bidayetinde başka bir vesileyle Rebi İbni Amr ile Rüstem-i Zal'ın buluşmasını anlatmıştım. Hatırlayacaksınız. Orada Rüstem-i Zal, Sasanilerin komutanı, Rebi İbni Amr'a ne için geldiğiniz diye sorduğunda Rebi İbni Amr şöyle cevap vermişti. Biz sizleri kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizleri dinlerin sömürüsünden İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz sizleri dünyanın darlığından ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Bu sözler öyle önemli sözler, öyle güzel sözler ki bir düşman olan Rüstem-i Zal'ı da etkilemiş. Ve içinden şöyle bir şey geçirmiş. Acaba bu sözlerin sahibi Müslümanların komutanı mı? O içinden geçeni dışına da vurmuş. Rebi İbni Amr'a diyerek sen Müslümanların komutanı mısın demiş. Rebi hayır demiş. Ben sıradan bir askerim. Sonra dönmüş Rüstem yanındakilere demiş ki, eğer sıradan bir asker böyleyse kim bilir komutanları olan Sad nasıl biridir? Eğer Sad böyle biri ise kim bilir Sad'ı buraya gönderen Halife Ömer nasıl biridir? Rüstem İzal'ın söylemediğini de ben söyleyeyim. Eğer Ömer böyleyse kim bilir Ömer'i yetiştiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl biridir? Aslında biz bakın talebeden hocaya geldik. Hocayı işliyoruz, hocayı tanıyoruz. Onların üzerinden onları yetiştiren o güzide insanı, cihana iz bırakan o büyük insanı tanıyoruz. Onun için ne kadar da talebelerin kapısında dolaşsak, dolaştığımız kapı Medresetül Mustafa'nın kapısıdır. Talebe vardır hocasının şerefidir. Talebe vardır hocasının itibarıdır. Talebe vardır, hocasının belasıdır. O da vardır. Ama Efendimiz için öyle bir şey yok. Sahabe için öyle bir şey yok. Bazı talebeler vardır, hocalarının kaybedilmiş şereflerini dahi kazandırırlar, biliyor musunuz? Ben size bir örnek vereyim, öyle geçeyim asıl konumuza. Bugün siyer ve sahabe kaynaklarında, tarih kaynaklarında iki büyük üstad biliriz biz. Bunlardan birisi Vakıdi, biri de onun talebesi olan İbn-i Sad. Vakıdi'nin talebesidir İbn-i Sad. Vakıdi'nin Megazisi meşhurdur. İşle ilgilenenler hepsi o kitap ellerinden bir vesileyle geçmiştir. İbn-i Sad'ın ise Tabakatı meşhurdur. Ama gelin görün ki İslam tarihi boyunca hep şu söylenmiştir. İbn-i Sad iyi bir talebedir de keşke hocası Vakıdi olmasa. Demiştir bu. Hatta Hatib el-Bağdadi şöyle bir şey söyleyecek zamanın birinde. Hocası Vakıdi güvenilir biri değildir ama talebesi İbn-i Sad güvenilir biridir. Onun için bir vesileyle ben bir yazı yazmıştım bu iki zat hakkında. Şöyle bir başlık kullanmıştım orada. Hocasının itibarını kurtaran talebe İbn-i Sad. Öyle bir talebe ki zedelenen itibarı aslında o talebenin vesilesiyle, o talebenin ortaya koyduğu kametle kurtarılmıştır. Ama iş sahabe gibi bir talebeye ve Efendimiz gibi bir hocaya gelince elbette böyle bir şeyleri söyleyemeyiz. Ama söylediğimiz bir hakikat var, onu bir daha hatırlayalım. Hangi talebeyi işlersek işleyelim aslında biz Efendimiz'i tanımaya çalışıyoruz. Allah böyle büyük nimetleri bize bahşetmiş. Ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah ki Efendimiz gibi bir nimetimiz var. Elhamdülillah ki dini en doğru yaşanmış ve bize örnek olmuş, model olmuş, sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar olmuş, sahabe gibi dinin intikal edilmesinde kilit rol oynayan sahabe nesli gibi bir nesil var. Allah o nimetlerin şükrünü bilenlerden etsin bizleri ve onların yolundan ayırmasın. Dostlar, Ammar dedik, Süheyb dedik, Übey İbni Kab dedik, Muaz İbni Cebel dedik. Bugün de bir muhacirden, bir ensardan iki yiğit daha diyeceğiz. İşi yine muhacirlerden başlatalım. Muhacirleri işleyeceğimiz ismi biz Kur'an'la yücelen sahabi başlığında işleyeceğiz. Kur'an'la yücelen sahabi. Kur'an'la yücelir mi bir sahabi ya da bir insan? Elbette yücelir. Peki Kur'an'la yücelirse eğer birisi Kur'ansızlıkla alçalır mı? Alçalır. Bırakın şahısları, Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Allah bazı toplulukları Kur'an'la yüceltir, bazılarını da Kur'ansızlıkla, yani Kur'an'a sırt dönmelerinden dolayı alçaltır. Tarih bu nebevi ihbarın en önemli delili midir? Vallahi öyledir. Arapları neyle yüceltti Allah? Kur'an'la. Emevileri, Abbasileri, Selçukluları, Osmanlı'yı hatta neyle yüceltti Allah? Kur'an'la. Peki neyle alçalttı? Kur'an'a sırt dönmeleriyle. 600 yıl cihana rehberlik eden bir devletti Osmanlı. Ne oldu? Ne zaman Kur'an'ın başını dik tuttu, onun başı da dik oldu. Ne zaman Kur'an'ın başını eğdi, kendi başı da eğildi. Bugün biz de o halde değil miyiz? Aslında Kur'an'la yücelmek istiyorsak Kur'an'ı yüceltiriz. Yani Kur'an'ı hayatımızda hakim kılarız. Hayatımızın esası kılarız, onunla yüceliriz. Böyle yaparsak Allah yüceltir. Hem fert bazında hem toplum bazında. Ama böyle yapmazsak Allah alçaltır. Bu hadisi bize, biraz önce söylediğim hadisi, Hazreti Ömer nakleder. İlk ravisi odur. İbn-i Mace'de geçer, Tirmizi'de geçer bu hadis. Hazreti Ömer bu hadisi ne üzerine söyler bilir misiniz? Hilafetinin yılları, Mekke valisi olan zat Nafi İbni Abdülharis, Mekke'nin valisidir. Bir iş için Medine'ye halife ile görüşmeye gelecektir. Yerine birini bırakır, Medine'ye doğru yola çıkar. Hazreti Ömer de o anda Usfan diye mıntıkada bir iş için bulunmaktadır. Yolları orada kesişir. Hazreti Ömer Mekke gibi önemli bir yerin valisini bir anda karşısında görünce sinirlenir. Ne işin var der burada? Sen geldin buraya, peki yerine kimi bıraktın? Nafi İbni Abdülharis niçin geldiğini söyler. Sonra yerine kimi bıraktığını da söyler. Der ki yerime azatlı kölelerimizden biri olan İbni Ebza'yı bıraktım. Der ki Hazreti Ömer, şimdi sen Mekke gibi bir yere bir köleyi mi vali olarak, vekil olarak bıraktın? Mekkeliler benim sözümü bile zor dinliyor. Azatlı bir köle Mekkelileri nasıl söz dinletebilir? Nasıl sen onu yerine bırakırsın? O anda Nafi'nin söylediği cümle şu: ey emir el müminin, İbni Ebza bizim içimizden Kur'an'ı en iyi bilendir. O anda Hazreti Ömer bu sözü hatırlar. O anda. Doğru ya, Allah Resulü bir gün demişti ki Kur'an'la Allah birilerini yüceltir, birilerini alçaltır. Eğer Mekke gibi bir yere İbni Ebza gibi azatlı bir köleyi vali olarak bırakmışsan, vali yerine bırakmışsan ve insanlar ona itaat ediyorsa ve bunu da yaparken onun Kur'an'a olan sadakatinden dolayı yapmışsan, bana düşen sadece sadak da ya Resulallah demektir. Allah yüceltmeseydi eğer İbni Ebza'yı kim dinlerdi? Allah yüceltmeseydi eğer 1400 küsür sene sonra biz burada Kur'an'ın yücelttiği bir sahabiyi anlamaya çalışır mıydık? Onunla ilham almaya çalışır mıydık? İşte söz tarihen de kendisi ispatlanmış, tasdik olunmuş bir söze dönüşüyor. Peki dostlar, kim Kur'an'ın yücelttiği sahabi? O sahabi Salim bin Mevla Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. Bu öyle bir insan ki siz de şimdi tanıdıkça hayran olacaksınız. Yıllar önce Hazreti Ömer'in şehadetini okurken ilk kez orada Hazreti Ömer'in söylediği bir sözden dolayı Salim dikkatimi celbetmişti. Şimdi hadiseyi hatırlatınca siz de orayı hatırlayacaksınız. Hazreti Ömer Mecusi köle tarafından hançerlenip 3 gün yatağa düşüp şehadete yürürken, o gün Medine'deki olan Müslümanlar ne diyorlar emir el müminin olan Hazreti Ömer'e? Kendinden sonra halifeyi bize seç. Hazreti Ömer istemiyor seçmeyi. Şimdiye kadar sizin yükünüzü taşıdım, şimdi ölürken de mi bana yükünüzü taşıtacaksınız? Vallahi ben atamıyorum, ne haliniz varsa görün der. Ama ısrar üzerine ısrarlar çoğalınca Hazreti Ömer farklı bir yöntem ile halifenin, yeni halifenin seçilmesi için bir yol o Müslümanların gözleri önüne serer. O tartışmalar sürerken birileri şöyle bir teklifte bulunur: ey Ömer, biz senin oğlun Abdullah'ı da iyi tanıyoruz ve ondan razıyız. O Allah Resulü'nü, onun hadislerini, Kur'an'ı içimizde en iyi bilen isimlerden bir tanesidir. Oğlun Abdullah'ı yerine ata dediklerinde söylediği söz şudur: bir evden bir kurban yeter. İşi kurban olarak görüyor. sorumluluk olarak görüyor. Böyle gördüğü için de bir evden bir kurban yeter deyip oğlunu o işe layık görmüyor, o işe atamıyor. Israrlar çoğalınca Hazreti Ömer'in yaptığı şu, aşere-i mübeşşereden olan o gün için hayatta olan 7 insandan 6'sını istişare meclisi olarak seçiyor. Aşere-i mübeşşere neydi? Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Biri zaten Hazreti Ebu Bekir, biri de Hazreti Ömer'di. Geriye kaç kişi kaldı? 8. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da o günlerde vefat etmiş, geriye 7 isim kalmış. Hazreti Ömer 7'sinden 6'sını istişare heyeti olarak atıyor. Bir kişiyi dışarıda bırakıyor. O bir kişi kim? Amcasının oğlu olan Said İbni Zeyd. Peki hem amcasının oğlu hem de eniştesi, kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın eşi. Zaten onun evinde Hazreti Ömer imana taşınmıştı. Niye onu devre dışı bırakıyor? Hassasiyet aynı hassasiyet. Bir evden bir kurban yeter. Onu da kendi evinden kabul ettiği için amcasının oğlu ve eniştesi olmasından dolayı onu da istişare meclisinin içerisine dahil etmiyor. Said İbni Zeyd yoksa haşa layık olmayan biri değil. Eğer öyle biri olsaydı aşere-i mübeşşereden olma gibi bir şerefin sahibi olur muydu? Yıllar oldu Said İbni Zeyd'i ben size anlattığımda, onu anlattığım zaman başlığımız şuydu, belki içinizden bazı kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Muvahhid bir babanın kabul olmuş duasıdır o. Muvahhid bir baba kim? Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil. Onun oğlu Said. O Allah Resulü'nü yani son peygamberi arama yolculuğuna çıktığında bulamamıştı. O şehadete doğru, ölüme doğru yürürken ellerini açmış şöyle bir dua etmişti. Ya Rabbi ben senin son peygamberine kavuşamadım ama sen oğlum Said'i ona kavuştur. O dua Said'i Allah Resulüne kavuşturmuş ve o kutlu halkanın içerisinde aşere-i mübeşşereden biri olmuştu. Hazreti Ömer bu hassasiyetleri de gözettikten sonra 6 kişilik bir heyet seçti. Kim var o heyette? Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Abdurrahman İbni Af, 6. şahıs olarak da Sad bin Ebi Vakkas. Bu atamayı yapıp söylenenleri söyledikten sonra şöyle bir söz söyledi. Eğer dedi Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim hayatta olsaydı ben hiç düşünmeden Salim'i kendimden sonra hilafete layık görürdüm. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğimde Allah bana deseydi ki ey Ömer neden Salim'i bu işe seçtin? Rabbime derdim ki ya Rabbi ben senin peygamberinden duydum ki Salim'in gönlü muhabbet ile doludur. O Allah'tan korkmasaydı, şuraya dikkat edin, Müslüman olmasaydı bile günah işlemezdi. Müslüman olmasaydı bile günah işlemezdi. Böyle bir ahlakın sahibi. Peki haklı olarak şöyle bir itirazda bulunmanız lazım. 6 kişilik o istişare heyetinde bulunanlar ki cennetle müjdelenmiş insanlardan bahsediyoruz. Hazreti Ömer'in biraz önce Salim için söylediği vasıflara sahip değiller mi? Haşa, kim diyebilir ki Hazreti Osman layık değil, Hazreti Ali layık değil diyebilir misiniz? Asla. Hazreti Ömer'in bu sözündeki kasıt o da değil zaten. Peki nedir Hazreti Ömer'in sözündeki kasıt? İki noktayı dikkate alarak Hazreti Ömer bu sözü söylüyor aslında. Birincisi şu, Salim'in değer ve kıymetini o günün insanlarına da bizlere de öğretme adına bu sözü söylüyor. İkincisi, o 6 kişilik istişare heyeti içerisinde hemen hemen hepsinin etrafında bir gruplaşma var. Mesela Hazreti Osman'ın bir taraftar kitlesi var. Hazreti Ali'nin var. Talha İbni Ubeydullah'ın var. Zübeyir bin Avvam'ın var. Daha sonra onlar Hazreti Osman'ın lehine o taraftarlarını dinlemeden onları Hazreti Osman'ın tarafına kanalize ederek işten çekiliyorlar. Ama Hazreti Ömer işin bidayetinde bunu görüyor. Onların etrafındaki bir taraftar kitlesini görüyor. Onu görünce şöyle bir şey geçirmiştir içinden. Keşke Salim hayatta olsaydı. Onun taraftarı yok ama bu işe layık. En azından ümmetin üzerinde ittifak edeceği ve hiçbir şekilde itiraz etmeyecekleri bir ismi kendimden sonra bırakarak gitmiş olur. Hazreti Ömer'in o sözünün altında yatan sebeplerden iki tanesi bu olabilir. Başka da varsa onu da biz bilmiyoruz. Onu da ancak Hazreti Ömer'e sormamız lazımdı ki öyle bir imkanımız yok. Ancak bu kadarını anlayabiliriz. İşte bu söz yıllar önce okuduğum zaman o kadar etkilemişti ki beni. Demek ki Salim öyle bir noktada duruyor ki Ömer gibi İslam dini için değerinin ne olduğu belli olan bir kamet bu dünyadan göçerken bile Salim ah Salim diye inleyerek gidiyor. Şimdi biz Ömer'in inlediği o kameti anlamaya çalışacağız. Neden Salim böyle bir makama erdi? Neden Salim böyle bir değeri, böyle bir kıymeti kazandı? Onu anlamaya çalışacağız. Onunla inşallah hayatlarımıza iz taşımaya çalışacağız. Kimdir dostlar Salim bin Mevla Ebu Huzeyfe? Aslında babasının ismi de belli ama biz babasının ismini bile hiç anmıyoruz. Doğru dürüst de bilmiyoruz. Mekke'de Müslüman olmuştur ama Mekkeli değildir. Medine'de çocukluğu geçmiş, Medineli değildir. Ya nereli? Aslen İranlı, aynen Selman gibi. Peki Medine'ye nasıl gelmiş? Çocukluğu Medine'de geçmiş, sonra Mekke'ye gelmiş. Onun hayat hikayesi de aynen Süheyb-i Rumi gibi. Kendisi İranlı Selman gibi, hayat hikayesi aynen Süheyb gibi. Peki nasıl bir hayat hikayesi var? Kısaca özetleyeceğim ama ben özetlerken siz aklınızda şöyle bir cümleyi söyleyeceklerimin altına yazın. Allah bir insana yürü derse kim ona dur diyebilir? Allah bir insana dur diyebilirse, dur derse kim ona yürü diyebilir? O Müslüman olmasaydı da günah işlemezdi diyen peygamberin sözünü destekleyen bir hayat çizgisi o çizgi. Çocukluğu, bebekliği, doğumu İran şehirlerinde. İran'da olmuş, doğmuş İstahar diye bir şehirde. Babası bölgenin sayılı isimlerinden birisi. Aslen Arap değil Fars. Daha sonra oradan Übülle diye bir şehre göç etmiş babasıyla beraber. Babası yine o bölgenin meliki. Daha sonra bir saldırı olmuş Bizans tarafından. Baba öldürülmüş, anne öldürülmüş. 3-5 yaşında bir çocuk olarak, esir olarak alınmış. Bizans şehirlerine götürülmüş. Oradan köle pazarlarında satılmaya başlanmış. O satmış, o almış. O satmış, o almış. Derken Beni Kelp kabilesinden bir zat almış, en son onu oradan bir ticari seferle geçmekte olan Beni Kurayza Yahudilerinden Sellam bin Mişkem satın almış. Sellam onu 5-6 yaşlarında bir çocuk olarak alıp Medine'ye ya da o günkü adıyla Yesrib'e getirdiğinde onu Sübeyte binti Ye'ar isimli bir hanıma satmış. Hanım onu almış, yanında birkaç sene kalmış. O aralar Ebu Huzeyfe, kim bu Ebu Huzeyfe ona geleceğim. Ebu Huzeyfe ticari bir seferle Medine'ye gelmiş. Pazarda bu hanımla tanışmışlar. anlaşmışlar, evlenmişler. Sübeyte yanındaki kölesi Salim'i de alarak Mekke'ye gelin olarak gitmiş. Allah yürü diyecek. Allah peygambere sahabi yapacak onu, Kur'an'la yüceltecek. Hayat çizgisini gördünüz mü? Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, en sonda bir vesileyle Mekke'ye. Ebu Huzeyfe kim? Bu bizim bildiğimiz meşhur Ebu Huzeyfe değil. Hani Efendimizin sırdaşı var ya, ümmetin kara kutusu. Allah Resulü nice sırları onda saklamıştı ya, o Huzeyfetül Yemani o değil. Bu kim? Bu Utbe İbni Rebi'an'ın oğlu Ebu Huzeyfe. Öyle biri ki Darul Erkam'ın en gözde talebelerinden biri. Ama ne yazık ki biz onu da fazlaca tanımıyoruz. Darul Erkam'ın ilk 45 talebesinden bir tanesidir o. Onun bir diğer hanımı Sübeyte'yi biz şimdi söyledik, Medine'den evlenmiş. Ama daha sonra Mekke'den de evlilik yapmış. Süheyl İbni Amr'ın kızı Sehle ile de evlilik yapmış. İki taraftan da Mekke'nin en üst düzeyde aile bağları olan birisi. Beni Ümeyye'den, Utbe İbni Rebi'an'ın oğlu. Beni Ümeyye'den Müslüman olanlardan birisidir ki Hazreti Osman'la aynı vakitte Müslüman olduğu söylenir. Böyle bir zattır Ebu Huzeyfe. Salim'in babalığı olunca, yani Salim'i evlatlık olarak kendi yanına alınca, o da daha Müslüman değil. Gelip Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra nübüvvetin güneşi parlayınca ilk iman edenlerden biri olur Ebu Huzeyfe. Hanımı Sübeyte de olur, diğer hanımı Sehle de olur. Tabi Beni Ümeyye'den Müslüman olmak öyle kolay değil. İşkenceler, baskılar, şiddetler fazlalaşınca Ebu Huzeyfe diğer hanımı Sehle'yi yanına alarak Habeşistan'a gider. Salim de anneliği olan, analığı olan Sübeyte ile birlikte Mekke'de kalır. Mekke'de kaldığı süre içerisinde 13 yıl o da işkencelerin, baskıların maruzu olur. Ama hiçbir zaman imanına zarar verecek bir düşünceye, bir tavra girişmez. Öyle bir kameti vardır ki saf, duru ve dimdik. İstikamet ve istikrar onun imanında, onun hayatında Müslüman olduktan sonra daha da zirvelere taşınır. Ve Darul Erkam'ın en gözde talebelerinden biri olur. Öyle ki nasıl bir seviyeye geldiğini şimdi söyleyeceğim şeyden daha iyi anlayacaksınız. Efendimiz'den önce Kuba'ya gelmiş, yani Medine'ye hicret etmiş. Ömer orada, Ebu Seleme orada, Mus'ab orada, İbni Ümmü Mektum orada, onlarca sahabi orada. Biri imam olacak oradaki bütün Müslümanlara, hepsinin ittifakıyla imam Salim Mevla Ebu Huzeyfe olacak. Onun için de muhacirlerin imamı ünvanını kazanacak. Bir ömür o muhacirlerin imamıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra gelecek Kuba'ya, oradan Mescid-i Nebevi'ye gidecek, oranın inşaatı başlayacak. Salim de o inşaatta çalışacak ama ara ara Allah Resulü Kuba'ya bir imam gönderecek. Git orayı imamsız bırakma, ora namazdan mahrum olmasın diye birini oradaki Müslümanlara namaz kıldırmak üzere gönderecek. Kim o? Salim. O gidecek, o namaz kıldıracak. Her zaman muhacirlerin imamı olarak o bir adım önde olacak. Böyle olması onun nasıl bir seviyede olduğunu anlamamız açısından çok önemli. Ve daha da bunun değer ve kıymetini, nerede durduğunu anlayabilmemiz için onlarca örnek söylenebilir ama ben işi biraz daraltayım ki altından çıkabilelim. Şöyle bir şey söyleyeyim, o cümle üzerinden daha iyi anlayacaksınız. Öyle bir yerdeydi ki Kur'an kıraati açısından, Kur'an ilmi açısından, Kur'an kültürü açısından emsali yok denecek kadar azdı. Üç ifade kullandım, dikkat ettiniz mi? Kur'an kıraati, Kur'an ilmi, Kur'an kültürü. Nedir bunları söyleyeceğim. Ve bu üç tane örneğin üzerinden, daha doğrusu bu üç alanın üzerinden salimin değer ve kıymetini anlamaya çalışacağız. Kur'an kıraati. Öyle bir noktada ki onun kıraati, zaten muhacirlerin imamı olmasını sağlayan o. Ama ötesinde onlarca rivayet var kaynaklarımızda da, Ahmet bin Hanbel'in Ayşe validemizden aktardığı bir rivayet var. O rivayeti sadece söylesem siz anlarsınız onun durduğu yeri. Ayşe validemizde bir gün sıra, Efendimiz o odada geceleyecek. Varıyor Ayşe validemizin odasına, Ayşe validemiz yok. Hiç olmayacak bir şey. Sıra Ayşe validemizde olacak, Ayşe validemiz odada olmayacak. Mümkün değil böyle bir şey. Sıra onda olduğu zaman o daha önceden gider, odayı hazırlar. Kapıda Allah Resulü'nü bekler. Ama o gün Efendimiz yatmak üzere Ayşe validemizin odasına varmıştır. Odada Ayşe validemiz yoktur. Efendimiz bekler. Bekler, bekler. Bir müddet sonra gelir Ayşe validemiz. Merakla sorar. Ey Ayşe, sen böyle yapmazdın. Ne oldu ki sen beni burada beklettin de odaya geç geldin? Ya Resulallah der. Ashabından biri, ben mescidinden geçerken bir Kur'an okuyordu. Öyle okuyordu ki, vallahi sen odama gelmiş olmasaydın, o bitirene kadar ben onu beklerdim. Kimdi o ey Ayşe der Efendimiz? Vallahi bilmiyorum der. Şimdi Efendimiz daha da meraklanır. Abdullah İbni Mesud olsa bilir Ayşe validemiz. Muaz olsa bilir. Übey İbni Kab olsa bilir. Muhacirden başka biri olsa bilir. Kim ki Ayşe validemiz onu tanımaz. Anında Efendimiz çıkar. Suffa Mektebi'nin olduğu yere gelir. Bakar ki Salim halen Kur'an okuyor. Salim'i görünce Allah Resulü nedir biliyor musunuz? Rabbime hamdolsun ki senin gibi Kur'an okuyan birini bana bahşetti. Salim. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Allah Resulüne hamd ettiren biridir o. Öyle bir yiğittir. Öyle bir Kur'an okuyuşu, Kur'an kıraati var ki Ayşe validemizi vurmuştur derinden. Öyle Ayşe validemiz kolay kolay kimseyi beğenmez. Zaten Efendimiz onu bildiği için onun o sözünün üzerine daha çok meraklanmıştır. Allah Resulüne de o hamd ettirmiştir. Salim'in Kur'an kıraatinin nerede olduğuna dair bir örnek. Peki gelin Kur'an ilmine. Nasıl bir ilmi var Kur'an ilmine dair? Bunda da çok rivayet var ama ben sadece iki rivayet diyeceğim. Birini geçen söyledim başka bir vesileyle. Abdullah İbni Ömer'in sözü, o diyordu ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize dedi ki, Kur'an'ı şu dört kişiden alın. Kimdi onlar? Abdullah İbni Mes'ud, Übey İbni Kab, Muaz İbni Cebel, Salim, Mevla Ebu Huzeyfe. Bu dört kişiden Kur'an'ı alın, Kur'an'ı öğrenin dedi. Hakimin müstedrekinde, başka bir ayrıntı daha var bu söz üzerine. Diyor ki Salim Yemame'de şehit olunca insanlar Yemame'de dediler ki gitti Kur'an'ın dörtte biri. Gitti Kur'an'ın dörtte biri. Allah Resulü ne demişti? Kur'an'ı dört kişiden alın. Onlardan biri oydu. O şehit olunca insanlar gitti Kur'an'ın dörtte biri demişlerdi. Bu rivayet onun Kur'an ilmi açısından nerede durduğunu bize gösteren bir örnek. İkinci örneğimiz ne? İkinci örneğimiz şu. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken Kur'an nazil olmaya halen devam ediyor. Devam ettiği için de o gün Kur'an bir mushaf haline, bir kitap haline getirilmemiş. Onu ilk olarak, resmi olarak yapan Hazreti Ebu Bekir'dir. Ama resmi olarak olmasa da sahabenin içerisinden bazıları kendilerine şahsi mushaflar oluşturmuşlar. Onlardan biri mesela Abdullah İbni Mesud'dur. Hatta İbni Mesud kendi oluşturduğu Kur'an'ın kenarına bazı tefsire ait cümleler de yazmıştır. Ubey İbni Kab da bir miktarını oluşturmuştur. Hazreti Ali'de de yanında bir miktar vardır ama Efendimiz vefat edince Hazreti Ali 6 ay evden dışarı çıkmayacak, Kur'an'ı bir mushaf haline getirecektir. Kur'an'ı bir mushaf haline getirenlerden bir tanesi de Salim'dir. Efendimiz daha hayattayken kendine ait özel bir mushaf oluşturmuştur Salim. Onu bir kitap haline getirince buna bir isim vereyim demiştir. Burayı Kettani bize Suyuti'den nakleder, İbni Eşter'den nakleder, birkaç rivayetten nakleder. Der ki oluşturduğum kitaba nasıl bir isim vereyim? Düşünür düşünür. Sonra der ki buna Sifir adını vereyim. Sonra der ki hayır. Sifir Yahudi bazı Yahudilerin Tevrat'ın bazı tefsirlerine verdikleri bir isimdir. Tevrat'a ait bir ismi ben Kur'an'a vermemem lazım. Sonra düşünür düşünür Mushaf ismini bulur. Ve Kettani'nin rivayetini eğer kabul edersek Kur'an'a ilk kez Mushaf ismini veren Salim'dir. Ama bazıları buna itiraz eder. İlk Mushaf isminin Hazreti Ebubekir tarafından verildiği söylenir. Bu iki rivayeti şöyle cem edebiliriz. Hazreti Ebubekir devlet eliyle yapılan ilk resmi mushafa mushaf demiştir. Salim ise kendi oluşturduğu mushafa ilk kez mushaf demiştir. Dolayısıyla bu rivayeti böyle anlamamız mümkündür. Şimdi bu iki rivayeti birleştirdiğimiz zaman ne anlamış oluruz? Böyle bir ilmin sahibidir işte Salim. Kur'an'ı cem edecek, bir kitap halinde toplayacak ve ona mushaf adını koyacak. İlim olmasa eğer, Kur'an namına bir ilim, bir kamet olmasa eğer böyle bir şey yapabilir mi? Niye başkaları değil de Salim? Cevabı Kur'an'a karşı, Kur'an'ı elde etme anlamına, onu anlama anlamında elde ettiği ilimdir. Bu da Kur'an ilmini anlayacağımız bir örnek. Peki üçüncüsü neydi? Kur'an kültürü. Ne demek Kur'an kültürü? Önce kültürü demem lazım size. Kültürün kelime manası tanımı şu. Bir toplumun kendi iç yasaları. Yani adet, gelenek, örf, anane neyse bunların hepsinin toplamına biz kültür deriz. Ashabın tamamında Kur'an'la oluşan bir kültür var. Aslında onlar Mekke'de ya da Medine'de nerede yaşardılarsa yaşasınlar, Kur'an'la birlikte eskiye ait neleri varsa hepsini bırakmış, Kur'an'la yepyeni bir kültür kazanmışlardır. Öyle ki Kur'an hayatlarının esasıdır. Kur'an'ın ahkamıyla hüküm etmişlerdir. Ahlakı ile ahlaklanmışlardır. Bundan dolayı da her biri yaşayan bir Kur'an olmuştur. Her ashab için böyledir. Ama Salim bu ashab-ı kiram efendilerimizin içerisinde bu alanda bir adım öndedir. Onun bir sözünü aktaracağım. Nasıl bir Kur'an kültürüne sahip olduğunu oradan anlayacağız. Ama anlayabilmemiz için öncesinde bir bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi karşımızdaki muhatabı bir söze inandırmamız için bazen yemin ederiz değil mi bir şeyler üzerine. Bu çok da doğru bir şey olmasa bile yemin her toplumda kullanılan bir şeydir. Bazen bir iddiayı ispat saadetinde karşıdaki insanı ikna edebilmek için çok üst şeyler de kullanabiliriz. Mesela cahiliye Arabı eğer bıçak kemiğe dayanmışsa şöyle bir yemini ederlerdi. Eğer bu söylediğimiz doğru değilse ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu büyük bir yemindi onlar için. Biz de bazen kullanıyoruz. Vallahi billahi diyoruz. Bunlar en masumları. Bazen daha ileri şeyler diyoruz. Mesela eğer sözüm doğru değilse Allah beni şöyle şöyle yapsın diyoruz. Bazen ekmek Kur'an çarpsın diyoruz, değil mi? Ekmek Kur'an çarpar mı adamı bilmiyorum onu ama böyle bir şey de kullanıyoruz. Şimdi Salim Yemame'de bir yemin ediyor. O yeminin üzerinden biz Kur'an kültürünü anlayacağız. Yemame'de İslam orduları şöyle dağılmaya yüz tutunca yüksekçe bir yere çıkıyor ve ne diyor onlara biliyor musunuz? Diyor ki, eğer Kur'an'ı bırakıp kaçarsam ben kötü bir Kur'an hamili olayım. Bir daha diyeyim mi? Eğer ben bayrağı bırakıp kaçarsam, savaş meydanından kaçarsam ben kötü bir Kur'an hamili, yani kötü bir Kur'an taşıyıcısı olayım. Bu Salim'in hayatının en zor yeminidir. Nasıl bir Kur'an kültürünün cevabı bu? Ne demek istiyor? Bir Kur'an hamili o. Yani bir hafız. Kur'an'ı hıfzetmiş, Kur'an'ı taşıyan biri. Ama diyor ki, eğer ben bayrağı bırakıp kaçarsam Allah beni kötü bir taşıyıcı yapsın. Bundan daha ağır bir yemin yok onun için. Onun için en ağır yemin bu olduğundan dolayı bu yemini yapıyor. Anladınız mı dostlar? Kur'an'ı elde etmek değil, Kur'an'ın hafızı olmak da değil. Asıl olan neymiş? Onu hakkıyla taşımakmış. Eğer hakkıyla taşımazsam bu Allah'ın bana vereceği en büyük cezadır. Daha ne isteyeyim? En büyük ceza budur. Ve ben eğer bayrağı bırakıp kaçarsam Allah'ın bana vereceği bu en büyük cezanın muhatabı olayım diyor aslında. Onun Kur'an kültürünü anlayacağımız bir ölçü. Ve daha neler neler söylenir ama Salim için bu kadarıyla yetinelim. O son Yemame Savaşı'na katılmıştır zaten. Orada da şehit olarak bu dünyadan göçüp gidecektir. Yaralanıp düştüğü zaman yanındakilere şunu söyleyecek. Ebu Huzeyfe'den bir haber var mı? Ebu Huzeyfe kim? Babalığı. Yıllarca onun evlatlığı olarak kalmış. Hatta aynen Zeyd bin Harise gibi, nasıl ki o Zeyd bin Muhammed diye tanınmış ya, Ahzab suresinde evlatlık hukukunu belli eden ayet nazil olana kadar da Zeyd hep Efendimiz'e nispeten çağrılmış. Aynen Salim de öyle. O güne kadar, o Kur'an ayeti nazil olana kadar öyle çağrılmış. O şehit olacağı sırada da ilk soracağı soru şudur. Ebu Huzeyfe'den bir haber var mı? Yanındakiler diyecek ki, Ebu Huzeyfe şehit oldu. Sevinecek. Allah'a hamdolsun ki benle Ebu Huzeyfe'yi aynı gün katına aldı. Allah'a hamdolsun ki ikimizi aynı gün Resulü ile buluşturacak. O kadar sevinecek ki, ama bir vasiyette bulunacak. Madem Allah bize böyle bir mükafatta bulundu, ne olur bizi yan yana gömün diyecekler. Ve ikisi yan yana Yemame'nin toprağında gömülerek böyle bir miras bırakarak gidecek. Kur'an'la nasıl yücelinir? Bunun cevabını, bunun karşılığını bize bırakarak gidecek. Allah ondan, onun mirasından bizleri nasiplendirsin inşallah. Peki dostlar, gelelim Ensari talebe. O da yiğit birisi. Yiğit olmayan mı var? Ben hepsine yiğittir. Allah Resulü'nü görüp de o gözlerin sahibi olup da o görülenden dolayı şereflenmeyen birisi mi var? Siz hiç görene takılmayın. Aynen benim yaptığım gibi yapın, görülene takılın. Madem o gözler Allah Resulü'nü görmüş, o gözlerin sahipleri şeref kazanmışlardır. Ama bazıları o şerefleri hayatlarıyla da ispatlamışlardır. Salim onlardan biriydi. Şimdi Ensari bir talebeyi anlatacağım size ki o da onlardan biri. O da bir yiğit. O da bir kahraman. O da bir komutan. O da gerçekten hayatıyla Suffa Mektebi'nde yetişmesine dair, yetiştiğine dair onlarca izi bize söyleyen ve taşıyan biri. Öğrendikleriyle yaşama mücadelesini veren biri. Kim o? Bera İbni Malik. Peki biz Bera'yı nasıl bir başlıkla anlayacağız? Onun başlığı biraz uzun. Kısaltamadım. Ancak bu kadarını söyleyeceğim. O kadarı meramımı anlatacak. O kadarı Bera'nın nasıl bir yerde durduğunu bize söyleyecek. Nedir başlığımız? Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. Bir daha diyeyim mi? Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit Bera İbni Malik. Allah'ın rezzak oluşunu hatırladığımızda aklımıza rızıklar gelir değil mi? Sofralarımız şöyle bir gelir aklımıza. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bindiklerimiz, evlerimiz, oturduğumuz meskenler, eşlerimiz, çocuklarımız, aşlarımız, onlarca, yüzlerce, binlerce nimet gelir. Peki Allah aşkına hiç rızık olarak şehadet gelmiş midir aklımıza? Hiç rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet istemiş miyizdir? Böyle benim gibi kürsülerden istemek kolay. Buradan istemek kahramanlık. Umumu galeyana getirmek için istemek kahramanlık. Biraz ben sizin bam tellerinize dokunsam hemen sloganlar yükselir. Sloganlarda istemek kolay. Marşlarda istemek kolay. Peki Bera gibi istemek kolay mı? Bera gibi. Rezzak olan Allah'tan, Allah'ın rezzak oluşuna iman ettiği günden itibaren Ya Rabbi bana rızık olarak sadece şehadet, sadece şehadet deyip 20 sene boyunca da bu duayı bitirmemek kolay mı? 20 sene. Bu duanın dışında başka duası yoktur. 20 sene Allah'tan ne istemişse isteyeceklerinin en başına şehadeti almıştır. Yiğit bu işte. Neden bu gece Bera konuğumuz? Siz onu anlayın. Ya da şöyle düzelteyim. Neden biz bu gece Bera'nın misafiriyiz? Siz buradan anlayın. Bera İbni Malik'i yücelten amel o ameldir. Şehadet istemesidir, şehadet dilenmesidir. Peki kimdir Bera? Bera'nın kardeşini çok iyi tanıyoruz. Enes bin Malik'in abisi. Aynı babadan, aynı anadan. Anaları kim? Anaları İslam'ın yüz akı olan bir ana. Ümmü Süleym. Asıl adıyla Rümeysa binti Milhan. Öyle yiğit bir hanım ki onunla biz konuşsak saatlerce konuşmamız lazım. Belki onu anlatırım size hanım sahabilerin birinde. Öyle o anlatıyı hak eden bir yiğit o. Evlatlarına bakın, ananın nasıl olduğunu anlayın siz. Baba kim? Malik İbni Nadir. Peki baba da böyle mi? Hayır. Her zaman böyle olmaz. Ana yiğit ama baba ondan mahrum. Ana Ümmü Süleym ya da Rümeysa validemiz Mus'ab'ın elleriyle iman şerbetini içince Malik bin Nadir sinirlenir. Sen der şimdi atalarının dinini bırakarak Mekke'den gelen şu insanların dinine mi inanıyorsun? Vallahi seni de bırakıyorum, çocukları da bırakıyorum der çıkar Şam'a gider. Ve Şam'da küfür üzere de ölür. Bahtsızlık, nasipsizlik böyle bir şey. İki tane oğlu var o günler. Bera büyüğü, Enes küçüğü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yesrib'e, Medine'ye geldiğinde Enes 10 yaşında, Bera 12 yaşında. Ne yaptı Ümmü Süleym validemiz? 10 yaşındaki Enes'in elinden tuttu, Allah Resulü'ne getirdi. Getirirken şunu dedi, bizim anlayacağımız şekilde diyorum. Öyle demedi ama öyle dedi. Ne dedi? Eti de senin, kemiği de senin dedi. Ama bunu o sadece sözle demedi. İnanın Ümmü Süleym'in Enes'i Allah Resulüne vermesi aynen Hanne'nin Meryem'i mabede vermesi gibidir. Verdi ve arkasına bakmadı. Verdi ve Enes'i Allah Resulü'nün yanında unuttu. Bir gün olsun Enes'in meselesini Efendimiz'le yapmadı. Böyle olduğu için Enes din binasının en güçlü sütunlarından biri oldu. Enes demek ne demek biliyor musunuz? 2286 tane hadis demek. O zaman Enes demek ne demek oldu? Enes demek namaz demek oldu. Enes demek kurban demek oldu. Enes demek ezan demek oldu. Enes demek din demek oldu. Çünkü biz dini onların üzerinden öğrendik. Enes'in o rivayetleri olmasaydı, özellikle amel sahasında, ibadet sahasında, ahkam sahasında, Efendimizin o hükümlerini bize söylemeseydi, biz nereden haberdar olacaktık? Öyle bir yeri var Enes bin Malik'in. Enes böyle, alim, ilim adamı. Aynı babadan, aynı anadan. Peki Bera böyle mi? Yok. Aynı fabrikadan aynı olmalarını gerektirmez ki. Enes ilim adamıdır, Bera bilek adamıdır. O bir mücahittir, bir komutandır. Cihattan anlar. Korkusuzca savaşmaktan anlar. Hatta öyle ki hiçbir hesap yapmaz. Hazreti Ömer bunu bildiği için Halid bin Velid'e bir gün mektup yazmak zorunda kalır. Der ki sakın ha Bera'yı Müslümanlara komutan etmeyesin. Niye? Bera hesap kitap bilmez bir adamdır. Dalar düşmanın içerisine, İslam askerlerini zayi eder. Peki dalacak adamlara ihtiyacımız yok mu? Hepimiz hesap kitap adamı olsak, hepimizin komutan olması lazım. İçimizden bir tane çıksın hesap kitap yapan, hepimiz hesapsız olalım, o hesap kitabı iyi yapana teslim olalım. Aslında Hazreti Ömer'in demek istediği bu. Bera böyle bir adamdır ama o hesap kitap bilen Halid'in yanında olmalıdır. Ve böyle de olmuştur zaten. Enes bin Malik Allah Resulü'nün yanında geceli gündüzlü kalırken Bera İbni Malik annesi Ümmü Süleym başka bir evlilik yapınca Ebu Talha ile evlenince ki Ebu Talha da bambaşka birisidir. O evde bana rahat yok diyerek Suffa'ya gelir. Ve Suffa'nın talebelerinden biri olur. O günden sonra o da orada Allah Resulü'nün gözetiminde eğitilir. Bedir Savaşı'na yaşı küçük olduğu için katılmaz. Ama Uhud'dan sonra Efendimiz neredeyse o da oradadır. Hendek'te mi? Tebuk'ta mı? Hudeybiye'de mi? Huneyn'de mi? Neredeyse. Nerede Efendimiz cihat adına bir seferdeyse gencecik yaşına Bera da onun arkasındadır. Ama dilinde yine hep aynı dua. Aynı dua ilk günden son güne kadar devam edecektir. Efendimiz ondan razı olarak bu dünyadan gidecek. Durur mu Bera? Bir şey arıyor. Şehadet evde gelmez. Şehadet ille de cephede de gelmez. Ya şehadet nerede gelir? Fî sebîlillah'ta gelir. Allah yolunda gelir. İlle de şehadet cephede gelecek diye bir şey yok. Allah yolunda adım attığınız her adımda şehadet ile karşı karşıya olmanız mümkündür. Bera da bunu bildiği için Allah yolunda ne varsa o imkanları zorlamaya çalışır. Öyle ki bir dakika durmaz o. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bera'da bir özellik daha keşfetmiştir. Sesi çok güzeldir. Çok güzel şiirler okur. Şimdi türkü söyler diyeceğim beni yadırgayacaksınız ama kaynaklarda öyle geçiyor. Ben ne yapayım? Nağmeli şiir okur der. Nağmeli şiir neyse biri bana söylesin. Şiir mi artık o şarkı mı türkü mü marş mı neyse artık. sesi çok güzel. Böyle olduğu için de Efendimiz onu böyle bir alanda kullanır. İki tane Allah Resulü'nün bu iş için seçtiği isimler vardır. Biri Bera İbni Malik'tir, diğeri de Enceşe'dir. Bera İbni Malik'i erkek askerlerin develerinin başına koymuştur. O güzel sesiyle hem askerleri hem develeri coştursun diye. Enceşe'yi de kadınların, hanımların develerinin başına koymuştur. O da hem hanımları eğlendirsin hem de hanımların develerini coştursun diye. İkisi aynı görevi yaptıkları için bazen birbirleri arasında tatlı bir yarışma olur. O bir şiir okur, ötekisi bir şiir okur ona karşı. Hani atışma deriz ya, onun gibi. Ve bizim rivayetlerimizde birkaç tane onların atışmalarına dair rivayetler okuyoruz biz. Bir gün yine Bera bir şiir okur ki herkesi etkiler. Öyle ki duyan hanımlar da dikkat kesilir. Hanımlar beğenince Bera'yı, Bera biraz kabarmaya başlar. O anda Efendimiz onun frenine dokunur. Orada. Ey Bera, dikkatli ol derecesine. Çünkü hanımlara karşı bir meyil başa bela açabilir. Yaklaşma yanarsın. O alan mayınlı bir alan. Orada Bera biraz kendini o alanın, o atmosferin şeyinde hissedince Efendimiz o anda müdahale eder. Enceşe'de Bera'nın söylediği o şiire karşı bir şiir söyleyecek. O da söyleyecek. Develer ürkecek. O anda Efendimiz Enceşe'ye bir söz söyleyecek. Ey Enceşe, yavaş ol, develerin üstündeki kristalleri incitebilirsin. Ne dedi Efendimiz? Hanımlara bir şey söyledi. Onları kristal olarak, billur olarak gördü. Allah Resulü'nün dünyasında hanımın yeri bu. Onlar kristaller kadar güzel ama kristaller kadar da hassastır. Onun için Efendimiz Enceşe'yi orada uyardı. Yavaş ol dedi. O günden sonra da bütün savaşlarda Bera İbni Malik'in görevi budur. Efendimiz savaş öncesinde ona böyle bir görev verir. Savaş sırasında da elinde kılıç, elinde ok, düşman askerlerinin içindedir. Allah Resulü vefat ettikten sonra da Bera aynıdır. Salim'in şehit olduğu Yemame Savaşı'nda o da o askerlerin içerisinde o sarsıntı halinde bir taşın üzerinde şöyle haykırıyor. Ey Müslümanlar, bugün artık sizin için Medine diye bir yer yoktur. Bugün sizin için iki şey vardır. Allah ve cennet. O kadar etkilenmiş ki bu sözden çağımızın alimlerinden birisidir Muhammed Halid Muhammed Rical Havle Resul diye Allah Resulü'nün etrafındaki adamlar diye de bir kitabı vardır. O kitabında Bera İbni Malik'i bize anlatırken başlığı nedir biliyor musunuz? Allah ve cennet. Bu kadar. Benim kadar uzatmamıştır işi. Allah ve cennet demiş, maksat orada hasıl olmuştur. Bera İbni Malik'in Yemame'nin meydanında askerlere söylediği bu. Bugün sizin için Medine diye bir yer yok. Bitti artık. Bizim için iki şey var. Allah ve cennet. Yani ne demek bu? Ölmek var ama dönmek yok. Peki bu söz size Bera'nın arkasından yaklaşık 350 sene, 400 sene sonra gelen Endülüs'ün fatihi olan bir yiğidi hatırlattı mı? Hatırlattı değil mi? Nereden Tarık bin Ziyad o sözü söylemiş? Alın siz delilini buradan. Tarık bin Ziyad'a Endülüs'te, İspanya'da o sözü söylettiren de Bera İbni Malik gibi ashabın kametidir aslında. Ne yapmıştı Tarık bin Ziyad? 100 gemiyle varmıştı İspanya sahillerine. 98 tanesini geriye göndermişti. 2 tanesini de yakmıştı orada. Gemileri yaktı. gemileri yakmak biz de diyoruz ya, oradan aslında. Gemileri yakmadan bu işin olmadığının delilidir aslında Tarık bin Ziyad. Sonra ne demişti askerlere? Ordusuna dönmüş demişti ki, karşınızda deniz, düşman gibi bir deniz, arkanızda düşman, deniz gibi bir düşman. Karşınızda da düşman, arkanızda da düşman. Karşınızda deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Artık siz bilirsiniz. İsterseniz kaçın. Nereye kaçacaksanız. Böyle bir kararlılık İspanya'yı Endülüs yaptı işte. 350 sene sonra Tarık bin Ziyad'a ilham kaynağı olan Bera İbni Malik gibi yiğitlerin okametidir. Aynı sözün daha farklı bir şeyini Bera İbni Malik nerede söylüyor? Yemame'de söylüyor. Bugün artık sizin için Medine gibi bir yer yoktur. Bitmiştir Medine. Dönmek yok. Bugün burada ölmenin, şehit olmanın, Allah'ın rızasını elde etmenin ya da cenneti kazanmanın yollarını arayacaksınız. Böylece dalar düşmanın içerisine. Ama Müseyleme'nin ordusu zor bir ordudur. Cahil bir ordudur, taassupkar bir ordudur. Asabiyetin en üst düzeyde olduğu bir ordudur. Bile bile inkara şartlanmış bir ordudur. Ne diyorlar biliyor musunuz ordusundaki askerler? Biz biliyoruz aslında kendi peygamberimizin yalancı olduğunu. Ama Mudar'ın doğrusu, Mudar Efendimizin kabilesi, Mudar'ın doğrusu bizim kavmimizin yalancısından daha iyi değildir bize. Bizim yalancımız onların doğrusundan daha iyidir. Bunu diyor. Bunu dediği için 40 bin kişilik ordunun büyük bir kısmı ölene kadar Müslümanların önünde direnecektir biliyor musunuz? Ve Müslümanlar zorlanacak. O kadar taassupla donatılmış bir orduyla mücadele etmekte zorlanacak. En son bunlar yüksekçe kalelerle, setlerle çevrilmiş bir yere gelecekler. Oradan o kalelerin verdiği yardımla kendilerini onun içerisine hapsedecekler adeta. Ve Müslümanlara o duvarların üzerlerinden ok atacaklar. Müslümanlar bakıyorlar ki bir türlü olmuyor. Bera İbni Malik dedik ya, hesapsız kitapsız bir adam. Bakıyor ki olmuyor. Halid bin Velid'e diyor ki bırak beni, ben kalenin duvarından atlayayım içeriye. Kapıyı açayım size, içeriye girin siz işi bitirin. Yok mok dese de Halid bu başlar kaleden tırmanmaya. Yaralanır, ok yer, kılıç yer ama kalenin kapısını açmaya muvaffak olur. Açılır kalenin kapıları, Müslümanlar girer. Orada Müseyleme'nin ordusu kılıçtan geçirilir. Onun için oranın adı Hadikatul Mevt'tir. Ölüm bahçesidir. O meydanın, o kalenin adı. Peki Bera'ya ne olur? Enes bin Malik diyor. Vallahi diyor o savaşta Bera tam 80 küsür darbe almıştı. Bir ay boyunca Halid bin Velid özel olarak onun tedavisiyle meşgul olur. Bir ay sonra yarım yamalak iyileşir, hemen kalkar ayağa. Sevinir değil mi insan kalktığı için? Ama nedir onun derdi? Şehadettir. Bu sefer de olmadı der. Bu sefer de olmadı. Onun bir halini anlatır Yemame'den sonra kardeşi Enes. Hatta bu rivayet Zehebi'nin siyerinde, Taberani'nin mu'cemunda geçer. Enes diyor ki bir baktım askerlerin arasından çıkmış, ordugahın uzak bir yerinde tek başına oturmuş. Ne yapıyor dedim, yaklaştım yanına, baktım yine bir şeyler mırıldanıyor. Sinirlendim diyor Enes. Ey Bera dedim. Abisi değil mi? Niye Bera diye hitap ediyor? Araplarda abi diye bir şey yoktu onun için. Büyük kardeş diye bir şey yoktur. Herkes kendi ismiyle hitap eder. Ablaya da abla denmez, abiye de abi denmez. Onun için ey Bera'dır. Allah'ın kitabını okuyacağına nedir şu mırıldandığın şeyler? Diyor ki Enes, şöyle bir başını kaldırdı bana. Baktım gözleri dolu dolu. Sonra dedi ki, korkuyorum Enes, korkuyorum. Bunca şeyden sonra yatakta ölmeye korkuyorum. O kadar pişman oldum ki diyor Enes, keşke o sözü söylemeseydi. Bunca şeyden sonra yatakta ölmeye korkuyorum. Sonra sildi diyor gözlerindeki yaşı. Hayır dedi. Allah beni mahcup etmeyecek. 80 darbeden sonra beni yaşatan Allah beni şehadete erdirecek. Enes rivayet ediyor. Etmese biz nereden bilecektik? O savaştan sonra başka bir savaşta. O savaştan sonra başka bir savaşta. Hicretin 20. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden daha 9 yıl geçmiş. Yine Halid bin Velid'in komutasındaki orduyla Sasanilerin coğrafyalarında, Sasanilerin toprağında, İran'ın Tüster şehrinde, oradaki savaşta Halid'in hemen sağında. Her zaman öyledir. Halid Müslüman olduktan sonra bera yerini bulmuştur. Hep Halid'in sağındadır. Çünkü ancak Halid onun dilinden anlar. O yap diyecek, o yapacak. O kes diyecek, o kesecek. Onun işi odur. Yine onun yanındadır. Savaş başlar ama İranlılar pek de Müslümanların alışık olmadığı şeylerle mücadele veriyorlar. Kalelerine girmiş, kalelerini kapatmışlar. Günlerce böyle. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kalelerden demir kancalar atıyorlar Müslümanlara. Kancaya takılan yukarıya doğru çekiliyor, bir daha da gelmiyor. Demir kızgın olduğu için kimse el verip de ne kendini kurtarabiliyor ne başkasını kurtarıyor. Öyle kancalardan biri gelip Enes'e takılır ve Enes'i çekmeye başlar. Bera durur mu? Hiç hesap kitap yok. Ben onu kurtarırsam bana bir şey olur falan yok. Hesap kitap yok. Anında o demir kancaları tutar, Enes'i kurtarır, kendi de yere düşer. Enes diyor ki, beni kurtardıktan sonra baktım ki el mel kalmamıştı. Elleri o demir kancalarda erimiş gitmiş. Yine olmamış ama, yine olmamış. Yine sarılmış eller, yine iyileşmiş ama sefer halen devam ediyor. Müslümanlar artık çok zorlandıkları bir anda Ebu Musa el-Eşari bir haber getiriyor. Diyor ki, buraya yani o kalelere alttan giden bir su yolu var. Eğer içimizden iki tane cengaver o su yolunu kullanarak içeriye girer de bize kapıyı açabilirse biz kapıdan kalenin içerisine girer, Sasani ordusunu yerle bir ederiz. Halid bin Velid iki tane gönüllü istiyor. Bera eli sakat, eli havada. Ben diyor. Israrla o izni koparıyor Halid'den. Yanına birini daha alıyor. O birisiyle beraber o su yolundan giriyor, kapıları açıyor. Müslümanlar giriyorlar ve kalenin içerisinde günlerce süren bir savaş oluyor kalenin içerisinde. Çok bilmedikleri için Müslümanlar, İranlılar gizlenmişler. Birkaç kişi çıkıyor ortaya, savaş oluyor. Onlar gidiyor, başkaları geliyor. Bir türlü kale tam olarak düşmüyor. Artık Müslümanlar da günlerce o kuşatmadan dolayı yorulmuş, bitkin hale düşmüş. O yorgunlukla, o bitkinlikle içlerinden biri Bera'nın yanına geliyor. Bera diyor, hatırlıyor musun? Bir gün sen saçın başın dağılmış bir halde, elbiselerin toz toprak halde mescide girdin. Seni o halde biz görünce hepimiz burun kıvırdık. Bu ne hal diye sana karşı biraz üstten baktık. Efendimiz bizim o durumumuzu görünce seni karşısına çağırdı. Sana şöyle bir söz söyledi. Nice saçı başı dağınık, üzeri toz toprak içinde olan ve insanlar tarafından önemsenmeyen kişiler vardır ki, eğer bir hususta yemin etseler ve bir hususta Allah'a dua etseler, Allah onların yeminlerini de boşa çıkarmaz, dualarını da boşa çıkarmaz. İşte onlardan biri Bera İbni Malik'tir. O sahabi diyor ki, hatırladın mı? Bera gözyaşları içerisinde diyor ki, hiç unutulacak bir şey mi bu? Allah Resulü söylemiş ve benim hakkımda söylemiş. Vallahi hatırladım diyor. Peki Bera, gel bir dua et de biz bir amin diyelim. Belki Allah Resulü senin bu sözünü söyledi ya, sana bu sözü söyledi ya, senin hatırına duanı kabul eder. Bera der ki, tamam ben dua edeceğim ama siz de gönülden amin diyeceksiniz. Tamam diyorlar. Bera açıyor elleri. Allah'ım diyor, sen Müslümanlara zafer nasip et. Allah'ım diyor, sen düşmanları kahret. Allah'ım diyor, sen bu topraklarda Müslümanları güldürecek bir akıbet nasip et. Sonra ne diyor? Allah'ım bu sefer de bana nasip et. Bu sefer şehadeti bana nasip et. Ashab da dua ediyor. Peki ne oluyor? Müslümanlar zafere, Berada şehadete nail oluyor. 20 sene istenince Allah vermez mi dostlar? Bir defa gönülden istesek verir de, 20 sene istersek Allah vermez mi? Ne öğretti Bera, ne öğretti Salim, hepiniz muhasebesini yapsın. Allah onların yolundan ayırmasın, onların yolunda yaşasın, onların o güzellikleriyle bizleri de donatsın. İnşallah Salim gibi Kur'an'la yücelen, Bera gibi de Rezzak olan Allah'tan şehadet dilenen, şehadet isteyen o bahtiyarlardan biri de bizleri kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.